I'm going to show you some objects, then you can tell me what they're called. Ќе ви покажам објекти, вие ќе ми кажете како се викаат. Ќе ви покажам објекти, вие ќе ми кажете како се викаат. The key. Ова е ключ. Ова е ключ. The glass. Ова е чаша. Ова е чаша. The watch. Ова е саат. Ова е саат. The glasses. Ова се ноќари. Ова се ноќари. The telephone. Ова е телефон. Ова е телефон. The comb. Ова е боја. Ова е боја. The scissors. Ова се ножици. Ова се ножици. The razor. Ова е брич. Ова е брич. The envelope. Ова е плико. Ова е плико. The pencil. Ова е пенкало. Ова е пенкало.